سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. اللہ باجھاری مہربان جے نالے سان شروع. جدے آسمان پھاٹندو ایں پہنجے پالنہار جو حکم کن ڈئی بدھندو ایں بدھن حق اتھس ایں جدے زمین پکھیڑ بھی ایں جے کی ان میں ہوندو سو سب کڈی اچھلیندی ایں خالی تھیندی ایں پہنجے پالنہار جو حکم کن ڈئی بدھندی ایں بدھن حق اتھس اے انسان پنجے پالنہار ڈاں پہچن میں تمام گھنی تکلیف وٹھن وارو آہیں جو ان کے ونی ملندے پوئے اوہ مانو جن کے سند سجے ہتھ میں سند اعمال نامو ڈبو تہسا آسانی طرح سگھوئی حساب کبو ایں پنجن گھر وارن ڈاں خوش تھی موٹندو ایں اوہ مانو جن کے سند اعمال نامو سنس پٹھی پویاں ڈبو سو سگھوئی موت کے سڈیندو ایں دوزخ میں گھڑندو سو تو وہ دنیا میں پہنجن گھر وارن میں خوشحال ہو بے شک انہیں بھائیو ہو تو اللہ ڈاں کدھے نہ موٹندو ہاؤ موٹندو چھو تو سنس پالنہار ان کے ڈسندڑ آہے فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون آية السجدة بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون پوئے شفق جو قسم کھنا تھو ایں رات جو قسم ایں جہن کے گڈ کیو اتھس ایں چند جو قسم جدے پورو روشن تھی تے اک حال کھاں بی حال تے ضرور چڑھندو پوئے ہنن کافرن کے چھا تھیو آہے جو ایمان نانی داہن ایں جدے وٹن قرآن پڑھبو آہے تے سجدو نہ کنداہن بلکہ یہ کافر کوڑ بھائیں داہن این جے کی پہنجن دلن میں سانبین داہن سو اللہ چنگی طرح جان دڑا ہی کوئی کھین دکھوئن دڑا عذاب جی خبر دے پر جن ایمان آدو این چنگا کم کیا تن لائے ان خود اجر آئی.